อันดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างใช่ผีสางเทวดามากำหนดเราทำกรรมอย่างไรต้องใช้ชดพุทธพจน์ตรัสอ้างไว้อย่างนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้มีเรื่องของพระคุณเจ้าผู้ทรงคุณมาเล่าให้ฟังเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ก่อนถึงประวัติของหลวงปู่พรหมานี่นะครับเดี๋ยวฟังเรื่องแปลกๆที่ท่านพลตำรวจตรีพานุเกิดลาภผลผู้บังคับการตำรวจจราจรท่านเล่าให้ฟังนะครับท่านเล่าให้ฟังในฐานะที่ท่านเป็นตำรวจผู้ใฝ่ธรรมะมาแต่ไหนแต่ไรส่วนใหญ่ท่านจะเข้าวัดทำบุญแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องคดีที่เกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยนะครับท่านบอกว่าแถวๆที่เขาชะเมาจังหวัดระยองนานแล้วมีอยู่หมู่บ้านหนึ่งไม่ทราบว่าตรงไหนนะเขาบอกว่าเขาหวงพื้นที่คนแปลกหน้าเข้าไปไม่ค่อยได้ต้องเจอดีทุกรายไปยิ่งไปทำอะไรที่ผิดสังเกตมีหวังโดนจนเกินจะเยียวยาที่ว่าโดนนี่ท่านบอกว่าหมายถึงโดนของทางไสยศาสตร์ว่าจะมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวแกงอยู่ในสมัยก่อนเนี่ยเขาลือกันมากเลยว่าใครคนแปลกหน้ามากินของร้านนี้จะโดนแทบทุกรายเป็นยาสั่งพอกินเสร็จหน้าเริ่มมืดกว่าทั้งที่ฟ้าสว่างหมดเรี่ยวหมดแรงจะเดินสักพักใหญ่ๆจะมือเขียวตาเริ่มคล้ำต้องหามมันไปวัดไม่ใช่เอาไปเผานะเอาไปรักษายังไม่ตายเพราะว่าจะมีพระอยู่วัดหนึ่งชื่อวัดบ้านนาก็คงจะหมายถึงหลวงปู่บุญนะสมัยก่อนนี้นะท่านบอกว่าท่านเก่งด้านรักษาทางนี้มากหลายคนที่โดนไปรักษาหายหมดวิธีการรักษาของท่านก็ง่ายทำน้ำมนต์ให้ดื่มแล้วก็ให้อาบเป็นอันล้างอำนาจของยาสั่งได้ขาดหมดผู้การพานุท่านบอกให้ฟังเรื่องของลี้ลับนี่พูดยากเพราะว่าเคยมีคนโดนแต่ไม่รักษาเพราะไม่เชื่อว่าโดนของเป็นคนรุ่นใหม่ปล่อยเอาไว้อย่างนั้นจนกระทั่งมือเขียวแห้งตาดำคล้ำอย่างกับผีดิบในที่สุดก็ต้องไปรักษากับพระเพราะว่าหมอหาสาเหตุไม่เจอพระท่านก็บอกว่าหากมาช้ากว่านี้อีก2วันนี่โยมตายแน่ๆเพราะท่านรดน้ำมนต์ให้แล้วก็อาบน้ำมนต์ปรากฏว่าเริ่มดีขึ้นจนกระทั่งหายเป็นปกติพอถอนของออกแล้วคราวนี้เริ่มหิวกินยังกระชูชกเลยทีเนี้ยเพราะว่าตอนที่โดนของเนี่ยมันไม่อยากจะกินข้าวปลาอาหารเลยเรื่องของศาสตร์ที่นอกเหนือเหตุผลแล้วพิสูจน์ยากนี่แต่ก็มีอยู่คู่สังคมไทยมาตลอดคนโบราณถึงสอนนักสอนหนาว่าอย่าไปทักทายสิ่งแล้วก็เสียงแปลกปลอมในยามวิกาลหรือว่ากินอะไรไม่เลือกไม่เลือกบริวารเขาว่างั้นคือการกินร่วมกับคนอื่นให้ดูเรื่องอาหารแล้วก็สถานที่นะคนโบราณเนี่ยนะเพราะว่าอาจจะเป็นภัยแก่ตนเองเพราะว่าการฆ่ากันสมัยก่อนนอกจากอาวุธแล้วเนี่ยการฆ่าด้วยคุณไสยก็มีอยู่เยอะผู้การพานุได้เล่าเรื่องเมื่อหลายสิบปีก่อนให้ฟังเกี่ยวกับผู้จัดการโรงแรมแห่งหนึ่งย่านประตูน้ำตายเพราะโดนคุณไสสาเหตุมาจากประเด็นเรื่องชู้สาวมากกว่าเรื่องอื่นๆเพราะว่าเรื่องวิวาทแบบนักเลงหรือว่าการกินเหล้าหาเรื่องตลอดทั้งการพนันหรือว่าการขัดแย้งในธุรกิจเนี่ยไม่มีจะเป็นปมประเด็นสำคัญก็คือเรื่องผู้หญิงเพียงอย่างเดียวเพราะแกค่อนข้างเจ้าชู้ตอนที่ตายแล้วเราปรากฏว่ามีผ้าตราสังนี่โผล่ออกมาที่ปากผู้การเล่าให้ฟังอย่างละเอียดบอกว่าตอนนั้นปีพ.ศ. 2528ตอนนั้นท่านติดยศร้อยเอกแล้วท่านบอกว่าโรงแรมดังแห่งหนึ่งในย่านประตูน้ำนะเจ้าของเขาเป็นคนต่างประเทศแล้วก็มีเมียเป็นคนมลายูคนหนึ่งซึ่งเป็นเมียหลวงแล้วก็เมียน้อยเป็นคนไทยทางด้านเมียน้อยก็จัดหาคนไทยเข้าไปบริหารมากกว่าเพราะว่าถือว่าคนไทยทำงานดีค่าจ้างไม่สูงมากนักผู้จัดการของโรงแรมก็เป็นคนสนิทของทางด้านฝั่งเมียคนไทยส่วนตัวผมนั่นตอนนั้นเป็นหัวหน้าคุมพวกพนักงานความปลอดภัยของโรงแรมแต่ผมจะทำแต่ตอนกลางคืนเพราะว่ากลางวันทำงานหลวงกลางคืนก็หาพิเศษการไปทำงานก็ไม่ต้องไปเดินไปเหินอะไรอยู่แต่ในห้องพักมีอะไรไม่มีอะไรก็นอนพักหากมีเรื่องค่อยออกไปสั่งพนักงานให้ดูแลกันเท่านั้นเองคราวนี้ผู้จัดการโรงแรมเขาสนิทกับผมเจอกันก็ทักทายกันเป็นประจำแล้วอยู่ๆแกหายไป 3-4 วันทางเมียก็เป็นห่วงมาถามผมก็บอกไม่เจอ ม่เจอตั้งหลายวันแล้วยังนึกว่าไม่สบายเขามาปรึกษาเพราะเห็นว่าเราเป็นตำรวจจะแจ้งความดีไหมว่าคนหายว่าอย่างนั้นระหว่างที่คิดอยู่ผู้จัดการก็กลับไปบ้านแล้วแต่กลับมาด้วยอาการที่แปลกไม่พูดไม่จาท่าทางกิริยาเปลี่ยนไปเดิมเป็นคนรักสนุกชอบพูดชอบคุยกลับนิ่งขรึมลงไปเฉยๆมาทำงานก็ไม่ค่อยพูดหรือว่าทักทายเพื่อนร่วมงานแขกไทยแขกต่างประเทศก็ไม่สนใจอะไรดูแปลกไปมากทำไปทำมาอีก2วันปรากฏว่าตายผลทางการแพทย์ตรวจสอบได้ว่าหัวใจล้มเหลวแล้วก็มีอาการช็อกเท่านั้นที่เป็นสาเหตุแต่สภาพศพที่เพิ่งตายกลับเขียวคล้ำดำสนิทซึ่งต่างจากศพทั่วๆไปมากที่สำคัญก็คือมีสายสินนี่โผล่ออกมาจากปากหมอยังตกตะลึงเลยใช้กรรไกรตัดสายสินก็ตัดไม่ขาดทั้งที่สายสินนั้นมีสภาพที่เปื่อยยุ่ยทรงกลิ่นเหม็นเน่าฟุ้งไปทั่วก็คาอยู่ที่ปากของผู้จัดการอย่างนั้นพอตัดไม่ขาดแม้วันนิมนต์พระเก่งๆมาก็ยังไม่สามารถจะเอาสายสินนั้นออกจากปากศพได้กระทั่งต้องไปถามสัปเหร่อว่ามันคืออะไรก็เลยทราบว่าโดนของมาเขาเรียกว่าตราสังเสกเป็นคุณไสยชั้นสูงของเขมรใครโดนเข้าแล้วหากไม่รีบถอนภายใน3วันก็มีแต่ตายก็ตายหลายคนก็ถามสัปเหร่อว่าแล้วจะทำยังไงให้เอาออกได้เขาก็บอกว่าอย่าไปยุ่งเดี๋ยวจะเข้าตัวเพราะว่าหมอเก่งๆนะหายากปล่อยเอาไว้อย่างนั้นแหละเดี๋ยวเผาแล้วก็คงจะคลายเองพอถึงวันเผาศพก็เผาเลยโดยไม่ต้องเปิดฝาลงจากนั้นเมื่อเผาหมดแล้วก็เข้าไปดูกันปรากฏว่าสายสินที่อยู่ในปากเนี่ยหลุดออกมาเป็นลักษณะก้อนกลมๆแต่ว่าสภาพยังอยู่เหมือนเดิมโดนไฟเพียงเล็กน้อยแสดงว่าไฟเผาไม่ไหม้เพราะว่ามันเป็นคุณไสยชั้นสูงปมการฆ่าโดยคุณไสยมาจากเรื่องชู้สาวแน่ๆคดีนี้เพราะว่าเมียอีกคนหนึ่งเป็นคนแถวเขมรสุรินทร์ก็อาจจะเป็นได้ที่โดนตราสังเสกการทำตราสังในโบราณเขาบอกว่ายุ่งยากมากต้องหาดินป่าช้าเจ็ดป่าช้าแล้วก็ต้องเป็นดินโป่งหาตราสังของผีตายโหงอีก7ศพหาขนเพชรผีตายคืนหมายถึงคนที่ตายตอนกลางคืนอีก7เส้นนำมารวมกันมัดด้วยด้ายสายสินต้องทำในวันโกนก่อนวันพระใหญ่ถึงจะเฮี้ยนทำการเรียกแล้วก็ปลุกด้วยอาคม7คาบก็เป็นอันเสร็จพิธีก็เอาไปปล่อยใส่ผู้ที่ต้องการวิธีการปล่อยก็คือเสกด้วยคาถาแล้วก็ตัดออกไว้เพียงส่วนเล็กกว่าปลายนิ้วก้อยใส่ในอาหารให้กินรับรองไม่เกิน7วันอีกเหมือนกันนะผู้การพานุบอกว่าแหมไอ้กลิ่นเหม็นเน่าสะอิดสะเอียนคลุ้งไปทั่วผมยังจำได้ไม่ลืมเพราะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้เห็นและพบเจอไม่เคยคิดว่าเรื่องอย่างนี้ยังมีหลงเหลืออยู่นะครับทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องของการฆ่าโดยคุณไสยอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผู้ฆ่านี่มักจะรอดพ้นจากข้อกฎหมายอย่างลอยนวลไม่มีพยานหลักฐานอะไรที่สามารถระบุชี้ชัดลงไปว่าตายเพราะคุณไสยแม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็คงไม่มีใครทำสำนวนเพื่อส่งอัยการว่าผู้ตายตายเพราะโดนฆ่าโดยคุณไสยแต่ว่าเรื่องนี้เขามีบทสรุปให้ฟังว่าถึงแม้ว่าจะรอดจากเรื่องของกฎหมายไปได้แต่อำนาจของมนต์ดำไสยศาสตร์เนี่ยมันให้ผลกับตัวผู้ทำเนี่ยร้ายกาจและรุนแรงยิ่งกว่าติดคุกติดตารางเยอะเลยครับอาจารย์ยอดเคยเล่าให้ฟังมาหลายเรื่องแล้วครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินว่าเสกตะปูเข้าท้องเนี่ยเคยได้ยินไหมครับตะปูเข้าไปอยู่ในท้องคนได้ยังไงแต่ว่าคนที่รู้เรื่องคุณไสยเนี่ยเขาไม่งงอ่ะเขาบอกเป็นไปได้ทำโดยคนที่มีวิชาแก่กล้าในมนต์ดำส่วนใหญ่คนเหล่านี้จะร่ำเรียนวิชาคุณไสยมาจากเขมรทีนี้คนที่ว่าเป็นเหยื่อเรื่องเนี้ยยังหนุ่มในปีนั้นแต่ว่าปีนี้เขาไม่มีชีวิตอยู่แล้วเรื่องนี้เกิดมาตั้งแต่คุณบุญชูเพิ่งจะจำความได้ก็อาศัยฟังจากพวกผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่เขาเล่าขานกันสืบมาว่าผู้ชายคนนั้นนะชื่อเทพตัวดำๆผอมๆอายุ20กว่าแล้วบวชแล้วเรียบร้อยบ้านอยู่ทางทิศใต้ในเทพนี่ไม่ใช่คนหน้าตาดีแล้วก็ไม่ใช่คนช่างพูดเขาเป็นทหารมาแล้วปลดจากทหารเกณฑ์ก็มาอยู่บ้านช่วยพ่อแม่ทำนาทำไร่ทีนี้เรื่องมันเริ่มขึ้นตรงที่ว่าเขาอยู่ดีๆก็ปวดท้องอย่างรุนแรงจนกระทั่งร้องโอยโอยโอยดังลั่นบ้านเลยพ่อแม่ก็หาอยู่ยาให้เขากินแต่ก็ไม่หาย ยาแก้โรคในสมัยนั้นก็มีแต่ยาไทยๆพวกสมุนไพรอะไรพวกนี้หมอลู่หรือว่าตาลู่เนี่ยบ้านแกอยู่ใกล้ๆกับคุณบุญชูที่เล่าเรื่องเนี้ยแกเป็นหมอยาไทยโบราณก็มาขอเจียดเอาจากแกก็ให้แต่ว่ากินแล้วไม่ได้ผลก็ยังปวดรุนแรงอยู่พอไม่หายก็กินยาเข้าไปอีกอาการปวดก็ทุเลาบ้างแต่แล้วก็ปวดขึ้นมาอีกดูมันจะหนักกว่าเดิมปวดหายบางครั้งก็ปวดรุนแรงมากก็เป็นอย่างนี้อยู่หลายวันเอ๊ถ้าจะไม่ค่อยดีซะแล้วมีพูดกันบ้างแล้วว่าคงจะสงสัยจะถูกคุณโดนของพ่อแม่ก็สอบถามลูกชายว่าไปตกใจอะไรบ้างไหมลูกชายก็ว่าไม่ได้ไปทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องไม่ดีไม่งามอะไรนี่นะลูกชายสายหน้าหรือว่าไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าลูกชายก็บอกไม่ได้ทำเมื่อสงสัยกันอย่างนี้ก็เลยไปหาพ่อหมอคนหนึ่งซึ่งก็ทำการรักษาแล้วก็ทำให้เขาปวดท้องอย่างหนักอย่างชนิดไม่เคยเป็นมาก่อนพ่อหมอบอกว่าสงสัยจะเป็นตะปูไม่น่าจะใช่หนังควายแต่ทำยังไงก็ไม่ออกส่วนตัวเขาก็รู้สึกว่าปวดท้องเหมือนใจจะขาดเขาว่าอะไรก็ไม่รู้มันวิ่งพล่านอยู่ในท้องเขาเหมือนกับกำลังทิ่มแทงท้องไส้เขายังรุนแรงพ่อหมอก็ยิ่งมั่นใจว่านั่นคือของแหลมๆมันน่าจะเป็นตะปูก็ทำพิธีเรียกตะปูออกจากท้องแต่ก็ไม่สำเร็จให้เขากินน้ำมนต์เข้าไปตั้งขันเขากินน้ำมนต์เข้าไปแล้วปวดท้องร้องโอยโอยมันเหมือนกับว่าสิ่งที่อยู่ในท้องเขาเนี่ยกำลังต่อสู้กับน้ำมนต์ที่ดื่มเข้าไปมันรวมรันพันตูกันเป็นการใหญ่จนกระทั่งทำให้เขานอนดิ้นเอามือกดหน้าท้องตัวบิดตัวงอร้องโอยโอยโอยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแม้จะร้องถึงขนาดนั้นแต่เขาก็ยังทนทานอยู่ได้ไม่ตายพ่อหมอบอกว่าของที่อยู่ในท้องเขาแรงมากแต่ไม่ได้บอกว่ามันเกินกำลังหมอพ่อหมอก็พยายามต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งแต่พ่อแม่เขาเห็นว่าลูกชายย่ำแย่มากพอแล้วคือในพ่อหมอทำพิธีต่อไปอาจจะต้องเสียลูกชายไปไม่ใช่เพราะโดนของหรอกแต่ว่าจะตายเพราะการรักษาของพ่อหมอนั่นแหละคนเป็นแม่ก็เอ่ยกับพ่อหมอว่ามันเย็นใกล้ค่ำแล้วต้องกลับบ้านกันก่อนแล้วจะพาลูกชายมาใหม่พ่อหมอก็ไม่ค่อยชอบใจนักเพราะกำลังรักษาติดพันอยู่แต่มันเป็นความประสงค์ของแม่คนป่วยก็เลยไม่รู้จะขัดยังไงก็พาเขากลับบ้านเขานอนหลับเป็นตายไปตลอดคืนตื่นเช้าอีกทีก็ปวดอีกแล้วสองผัวเมียพ่อแม่เขาก็หารือกันจะพาไปให้พ่อหมอรักษาอีกดีไหมเขาได้ยินเข้าก็บอกกับพ่อแม่บอกว่าถ้าขืนกลับไปคราวนี้คงตายแน่ๆอ่ะพอดีน้าชายของเขามาเยี่ยมแนะนำขึ้นมาน่าจะพาไปหาหมอพระดูบ้างได้ยินว่าท่านรักษาคนโดนของได้ผลไปหลายคนแล้วท่านอยู่ที่วัดใกล้ๆบ้านน้านั่นแหละก็เลยตกลงไปกันไปถึงวัดพระอาจารย์ท่านก็ทำน้ำมนต์ให้ดื่มเข้าไปเขาก็ดื่มอักอักอักจนหมดขันพอน้ำมนต์หมดขันเท่านั้นเขาก็ปวดท้องอย่างหนักขึ้นมาอีกแต่คราวนี้เป็นการปวดที่แปลกคือเขาปวดอยากจะถ่ายท้องหลวงพ่อท่านก็ให้ไปถ่ายให้เสร็จแล้วก็สั่งให้ดูด้วยว่ามันมีอะไรออกมาบ้างเขาก็ไปทำกิจส่วนตัวหายไปพักใหญ่กลับมาบอกอาจารย์ว่ามีตะปูออกมาด้วยยาวเท่านิ้วชี้เขาเนี่ยรวมทั้งหมด3ตัวด้วยกันแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาไม่ปวดท้องอีกแล้วมีแต่ความรู้สึกสบายมากพ่อแม่ก็ฟังแล้วก็ดีใจพระอาจารย์ก็รดน้ำมนต์ให้แล้วเขาก็อาบน้ำมนต์ต่อไปจนเขาสบายเนื้อสบายตัวสบายใจจริงๆพ่อแม่ของเขาก็พาลูกชายกลับบ้านด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสผิดกับขาไปยังก็อยู่คนละโลกก่อนจะพากันกลับหลวงพ่อก็บอกว่ามีคนทำของใส่เขาให้คิดให้ดูให้ดีว่าของนั้นมาจากไหนใครเป็นคนทำจะได้ระวังตัวไว้ต่อมาก็คิดกันได้ว่าคนที่ทำของใส่น่าจะเป็นพ่อแม่ของผู้หญิงสาวคนหนึ่งคือเขาชอบพอกับผู้หญิงคนเนี้ยหน้าตาสะสวยแถมมีฐานะดีกว่าเขามากพอพ่อแม่ฝ่ายหญิงรู้เรื่องเขาก็ไม่ค่อยปลื้มนักอ่ะก็หาทางกีดกันเตือนลูกสาวให้เลิกคบหากับเขาเสียแต่เขากับหล่อนก็ยังแอบพบกันอยู่เรื่อยก็คิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุพ่อแม่ของฝ่ายหญิงก็หาทางตัดไฟแต่ต้นลมโดยการให้หมอคุณใสใช้มนต์ดำกำจัดเขาให้ออกจากเส้นทางชีวิตของลูกสาวก็เลยทำให้เขาต้องตัดใจจากสาวคนนั้นอย่างเด็ดขาดคนที่เขารู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เขาว่าพวกมนต์ดำมันก็มีทั้งของแท้และของไม่แท้ของไม่แท้ก็คงจะเป็นพวกหลอกลวงชาวบ้านเขา แล้วก็เขาว่าไม่ใช่จะมีแต่ของพวกเขมรเท่านั้นนะของชาติอื่นก็มีแต่พวกเล่นของอย่างเนี้ยเขมรเก่งกว่าใครทางด้านมนต์ดำเขาว่าป้องกันยากเพราะว่ามองไม่เห็นมันมาด้วยอาคมขลังไม่ว่าจะเป็นตะปูตะขอเบ็ดหรือแม้แต่เข็มเย็บผ้าคนที่มีวิชาอาคมเขาทำสิ่งใหญ่ๆให้เป็นของชิ้นเล็กๆได้หนังควายผืนใหญ่ก็ย่อถ้าเหลือเล็กนิดเดียวจนแทบมองไม่เห็นแล้วก็ใช้อาคมผลักมันออกไปแม้ไม่มีใครจ้างเขาก็ต้องปล่อยของเป็นปกติของเขาอยู่แล้วเพราะถ้าไม่ปล่อยมันก็จะเข้าตัวเขาเองคนที่มาเอิญโดนเข้าก็ต้องถือว่าเป็นคราวซวยแต่ก่อนนู้นก็เล่าว่ามีตาคนหนึ่งโดนของตายเผาแล้วตอนเก็บกระดูกเนี่ยเจอตะปูตัวโตๆหลายตัวปนอยู่กับเท่ากระดูกโอ้น่ากลัวจริงๆวิชาอย่างนี้เนาะเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับเกิดที่วัดแห่งหนึ่งในภาคกลางมีโบสถ์เก่าแก่อยู่ที่วัดนั้นแล้วก็มีญาติโยมไปทําบุญญาติโยมเขาไปเห็นแม่ชีรูปหนึ่งยืนอยู่หน้าโบสถ์บ้างยืนอยู่ข้างโบสถ์บ้างบางคนก็เห็นยืนอยู่หลังโบสถ์ลักษณะที่ยืนนั้นยืนนิ่งๆยืนทื่อๆยังกับรูปปั้นเห็นเป็นอย่างเดียวกันว่าเป็นแม่ชีอายุมากแล้วที่วัดนั้นนะก่อนนี้เคยมีแม่ชีอยู่แต่ตอนหลังไม่มีระหว่างที่มีแม่ชีอยู่ที่วัดนี่เป็นช่วงที่โยมแม่ของท่านเจ้าอาวาสในบวชเป็นชีอยู่ที่วัดนั้นด้วยก็เลยมีคนมาบวชชีอยู่ที่วัดหลายรูปแต่ว่าพอหลังจากที่แม่ชีโยมแม่เจ้าอาวาสจากไปด้วยเหตุอันเหลือเชื่อนั่นก็คือล้มลงตายที่ใกล้ๆกับโบสถ์เนี่ยทีนี้ก็ไม่มีแม่ชีอยู่ที่วัดแล้วแม่ชีที่ว่าตายเนี่ยล้มลงนอนตายโดยไม่มีบาดแผลที่ร่างกายหรือว่าจะโดนงูกัดก็ไม่ใช่ก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นลมตายหรือว่าหัวใจล้มเหลวแหละแต่หลังจากที่แม่ชีเสียชีวิตไปแล้วแม่ชีที่วัดก็ค่อยๆสึกบ้างย้ายไปอยู่ที่อื่นบ้างมันมีสาเหตุก็คือพวกแม่ชีมักจะมองเห็นแม่ชีโยมแม่ท่านสมภารเนี่ยเดินไปเดินมาตอนดึกก็เลยพากันกลัวต้องหาทางหลีกลี่หนีหายไปจากวัดตัวท่านสมภารเองท่านก็อายุสั้นหลังจากโยมแม่เสียได้เพียง5ปีท่านก็มรณภาพอย่างน่าแปลกใจท่านมักจะตื่นแต่เช้ามืดแต่เช้ามืดวันนั้นท่านไม่ตื่นลูกศิษย์ก็ไปเรียกท่านท่านก็ไม่ตอบก็หาทางเข้ากุฏิด้วยการปีนเข้าทางหน้าต่างลูกศิษย์คนนึงปีนเข้าไปพบว่าท่านมรณภาพบนที่นอนวันเวลาล่วงเลยมาจนเปลี่ยนสมภารไปแล้วถึง3องค์ถึงได้มีคนมองเห็นแม่ชีสูงอายุที่โบสถ์เนี่ยก็เชื่อกันว่าคงจะเป็นแม่ชีโยมแม่ของสมภารองค์ก่อนที่ตายใกล้ๆโบสถ์แม่ชีมาปรากฏแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรใครแค่มาให้เห็นเชื่อกันอีกอย่างว่าแม่ชีอาจจะมาขอส่วนบุญชาวบ้านก็ช่วยกันทำบุญกรวดน้ำไปให้ดวงวิญญาณแม่ชีหลังจากนั้นก็คาดคิดกันว่าแม่ชีจะไม่มาแล้วแต่ก็ผิดคาดเพราะแม่ชีก็ยังมาให้เห็นอีกหลายครั้งญาติของแม่ชีนี่ก็เอากระดูกแม่ชีมาทำบุญก็เรียกว่าทำบุญกระดูกเพื่อให้ดวงวิญญาณแม่ชีได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจะได้ไม่มายืนให้เห็นที่โบสถ์แต่ก็ยังมาอยู่มีบางคนเห็นว่าสีหน้าแม่ชีเนี่ยเศร้าหมองมากเวลาที่คนเห็นก็คือมักจะเป็นช่วงเวลาช่วงเย็นก่อนค่ำแม้แต่พระเนนในวัดก็เห็นกันด้วยก็ได้คิดกันว่าหรือว่าแม่ชีจะมาบอกเหตุอะไรก็พยายามค้นหาสาเหตุกันแต่ก็ไม่พบเหตุอันควรก็เลยไม่รู้จะทำยังไงญาติของแม่ชีก็พยายามหลายทางด้วยกันทางหนึ่งก็พึ่งหมอดูซึ่งชาวบ้านที่หมู่บ้านเมื่อไม่รู้อะไรจนปัญญาจริงๆก็มักจะถามหมอดูหรือว่าถามคนทรงนี่ก็เหมือนกันหมอดูก็บอกราวกับตาเห็นว่าแม่ชีต้องการให้ทาสีโบสถ์ใหม่เพราะว่าสีที่ทาเอาไว้นั้นมันหลุดล่อนลอกไม่สวยไม่งามแล้วพวกมรรคนายกก็เห็นว่าน่าจะจริงเนื่องจากมองดูแล้วก็เห็นจริงอย่างที่หมอดูว่าก็เบิกเงินวัดไปซื้อสีซื้อเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมาก็จะทากันเองก็ขอแรงชาวบ้านที่มีฝีมือเพื่อจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากวัดไม่ค่อยมีเงินชาวบ้านที่มีฝีมือทั้งช่างก็ว่าไม่ยากอะช่วยกันไม่กี่วันก็เสร็จก็ทาสีโบสถ์กันจนเรียบร้อยดีแล้วหน้าดูหน้ามองหน้าเลื่อมใสแต่ก็ยังมีคนเห็นแม่ชีมายืนอยู่อีกผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ชักเบื่อๆกันแล้วก็พากันเฉยๆซะทำนองว่าอยากจะมายืนก็ยืนไปดิมายืนไม่พูดไม่จามไม่บอกใครจะไปตรัสรู้ได้อะแม้แต่ญาติของแม่ชีเองก็เอือมระอาไปตามๆกันก็ทำไม่รู้ไม่ชี้กันได้ไม่นานก็เกิดเหตุกับโบสถ์นั้น ปรากฏว่าไฟลุกในโบสถ์ดีแต่ว่ามีเด็กวัดไปเห็นก็เลยเสียหายไม่มากก็แค่ตรงแท่นบูชาเท่านั้นเหตุอาจจะเกิดจากมีคนจุดเทียนแล้วมันก็ลุกลามก็พากันคิดว่านี่หรือเปล่าที่แม่ชีพยายามจะบอกให้ระวังแต่บางคนก็พูดว่าแม่ชีนั่นแหละแกโมโหที่คนไม่สนใจแกเห็นแกมายืนก็ทำเฉยก็เลยทำให้ไฟไหม้ซะเลยก็คิดกันไปหลายอย่างหลายทางแต่จริงๆแล้วก็ไม่มีใครสักคนรู้แน่ชัดหลังจากไฟไหม้แท่นบูชาในโบสถ์แล้วก็ยังมีคนเห็นแม่ชีมายืนอยู่อีกเรื่องนี้ตอนแรกๆก็พากันหวาดกลัวต่อมาก็พากันเบื่อหน่ายต่อมาอีกไม่มีใครกลัวแล้วมีแต่อยากจะทำอะไรบางอย่างมีบางคนอยากยืนจ้องให้เห็นดำเห็นแดงกันไปเลยว่าใครจะหนีใครแล้วก็มีพวกอยากจะลองดีบางคนอยากจะอะไรขว้างได้มีคนพยายามที่จะถ่ายรูปแม่ชีแต่ก็ไม่มีใครถ่ายได้มาให้เห็นแวบเดียวก็หายไปเช้าวันหนึ่งพระหนุ่มรูปหนึ่งไปที่โบสถ์ท่านก็เห็นแม่ชียืนหันหลังให้อยู่ที่หน้าโบสถ์เป็นเวลาเช้าที่แสงแดดส่องทำเอาพระหนุ่มถึงก็ถอยกรูดเลยแล้วรีบหนีกลับกุฏิไปเล่าให้พระในวัดฟังพระหลายรูปก็รุดกันไปดูแต่ไม่มีต่อมาหลวงตารูปหนึ่งตอนบ่ายๆท่านไปทางโบสถ์ท่านเดินไปเดินไปก็ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งเดินมาข้างหลังท่านก็นึกว่าเนนก็เหลียวไปมองท่านก็เห็นชัดเจนว่าเป็นแม่ชีท่านถึงกับขาสั่นและก้าวขาไม่ออกแต่แวบเดียวแม่ชีก็หายวับไปท่านตั้งสติได้ก็รีบอ้าวอ้าวกราบกุฏิเลยเอาเข้าจริงๆก็ไม่มีใครรู้ว่าการมาปรากฏตัวของแม่ชีนะดวงวิญญาณแม่ชีต้องการอะไรแล้วก็ยังมาให้เห็นอยู่เป็นช่วงๆมีบางคนคิดว่าที่แม่ชีมาให้เห็นก็คงไม่ได้ต้องการอะไรก็แค่มาให้เห็นเท่านั้นหรือว่าแค่มาให้เห็นเพื่อจะบอกว่ายังไม่ได้ไปไหนนะยังอยู่ที่นั่นจนกระทั่งหลานสาวของแม่ชีซึ่งตอนที่แม่ชีตายนะตัวยังเล็กๆอยู่เคยอยู่เคยนอนกับแม่ชีที่วัดบัดนี้โตเป็นสาวมีครอบครัวมีลูก3คนแล้วนึกขึ้นมาได้ว่าคืนนึงนอนอยู่ในกุฏิกับแม่ชีแม่ชีได้พูดขึ้นมาว่าอยากจะสร้างพระสักองค์ไว้ที่โบสถ์จะต้องทำให้ได้ก่อนที่จะตายไปแต่ก็มาตายซะก่อนเท่านั้นเองพอนึกได้ก็บอกญาติพี่น้องต่อมาก็ได้สร้างพระองค์หนึ่งไว้ในโบสถ์ในนามของแม่ชีแล้วก็ได้บอกกล่าววิญญาณแม่ชีหลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้เห็นแม่ชีอีกเลยครับครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ